Aşk kaç beden diyen. Aşk kaç beden diyen. Korkmadan, korunmadan döktüğün o yaşsa da ah ne olmaz. Gerçeği ise duygunun aldanışlara kanmaz. Aşk demek, emek demek vah ne olmaz. Sen taşırsa hisleri, yaşarsa sisleri. Kalp burada der mi? Döktüğün o yaşsa da ah ne olmaz. Gerçeği ise duygunun aldanışlara kanmaz. Aşk demek, emek demek vah ne olmaz. Sen taşırsa hisleri, yaşarsa sisleri. Kalp burada der mi? Aşk kaç beden diye.